Het NOS-journaal. In België start een nieuwe vaccinatiecampagne tegen corona. Mensen vanaf 18 jaar kunnen in september een herfstbooster krijgen. Volgens de federale overheid neemt in België het aantal infecties en het aantal ziekenhuisopnamen toe. Ook in Nederland wordt een nieuwe vaccinatieperiode voor het najaar voorbereid. Ook ING Bank verwacht een lichte recessie. Eerder zei de Rabobank al dat hij een milde recessie verwacht. ING gaat, onder meer door de grote prijsstijgingen van energie, brandstof en voedsel, uit van 0,5% krimp in de tweede helft van het jaar. Blijkt uit prognoses die de NOS heeft opgevraagd. Nog steeds wordt er gedemonstreerd tegen het stikstofbeleid. In Eerbeek in Gelderland bij een papierfabriek en in Wijster in Drenthe bij een afvalverwerker. Dat zijn volgens de boeren grote stikstofuitstoters. En bij het provinciehuis van Zeeland in Middelburg staan zo'n 80 trekkers om het provinciebestuur te steunen, want dat wijst de stikstofplannen van het kabinet ook af. En Max Verstappen start de sprintrace morgen in Oostenrijk vanaf pole position. Hij was op het circuit van zijn team Red Bull op de valreep een fractie sneller dan Leclerc en Sainz. Het weer, het blijft vanavond droog. De temperatuur kan dalen tot 12 graden. Vannacht neemt de kans op een lichte bui toe. Morgen wisselend bewolkt met een lokaal buitje. De zon breekt wel steeds vaker door. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 graden in het binnenland. Dus verkeersinformatie, Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staan nog 50 kilometer file. De files nemen af. Ongelukken veroorzaken nog de meeste problemen. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Rijswijk een kwartier vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 20 minuten oponthoud. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk en Afrit Epe een half uur. De A58 Breda richting Eindhoven is dicht bij Oorschot. Daar stond een auto in brand. Verkeer van Breda naar Eindhoven kan omrijden via Den Bosch. En op de A73 Nijmegen richting Venlo voor Boxmeer nog 10 minuten oponthoud na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Hans van der Steeg. Hele goedenavond en fijn dat u er weer bij bent op deze vrijdag. Exotische dieren als huisdier houden, ja, dat mocht tot voor kort in Nederland. Mag jij een bruine beer als huisdier? Nou, Barry, ik vind het zelf ook een beetje raar, maar ja. In Nederland mag je in principe een beer als huisdier houden. Ja, maar daar wordt nu wel een einde aan gemaakt. Een serval, stokstaartje of Russische dwerghamster mag vanaf 2024 niet meer in je huis aanwezig zijn. Minister Staghouwer van Landbouw en Natuur maakte deze week een lijst bekend van 30 dieren die je nog wel mag houden. Is het een goede zaak dat het kabinet zo'n lijst maakt of niet? Zometeen daarover een debat. Maar eerst, volgens Haagse bronnen van de NOS, maakt het kabinet maandag bekend dat het niet gelukt is om de uitzonderingen voor bemesting te behouden. De zogeheten derogatie zal dan niet worden verlengd. Wat gaat dat betekenen voor de Nederlandse boeren midden in de stikstofdiscussie? Waar we natuurlijk al in zitten, gaan we over praten met melkveehouder en boerderijvlogger Geert-Jan Kloosterboer en met klimaatjournalist voor Follow the Money, Ties Joosten. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Ja, voor we beginnen moeten we even die term derogatie uitleggen. Want ik hoor mensen al zeggen van, wat zei die nou? Ja, derogatie, dat betekent dat er met toestemming van de EU afgeweken mag worden van de maximale norm voor de hoeveelheid dierlijke mest die over het land uitgereden mag worden. Want tot nu toe is het zo dat Nederland, dat jullie als boeren, Geert-Jan Kloosterboer, meer mest mogen uitrijden dan eigenlijk de norm is vanuit de EU. En Ties Joosten, ik ben even benieuwd, waar hebben wij die uitzonderingspositie in Nederland aan te danken eigenlijk? Nou, dat heeft een heleboel redenen. Maar een belangrijke reden is ook gewoon de klimatologische gesteldheid van Nederland. In Nederland groeit gras goed. Snel groeiend gras slaat ook veel stikstof op. Mm-hmm. Dus er zit ook wel een soort interne logica aan het feit dat wij dus ook meer stikstof over het land mogen uitrijden. Anderzijds is het natuurlijk ook een politieke logica dat Nederland heel veel veeteelt heeft en dus ook heel veel mest heeft. Dus ook heel veel mest, van heel veel mest af moet. Ja. Dus dat is ook een politieke component aan het verhaal. Precies. En Geert-Jan Kloosterboer, nu dreigt Nederland die uitzonderingspositie kwijt te raken. Ben je dan in rep en roer op een dag als vandaag dat bekend wordt? Of hoe gaat dat? Ja, rep en roer is een groot woord, maar je voelt wel aan alles dat het eraan komt. We hebben er 5 jaar geleden ook al voor gestreden om het te behouden. Maar het zit me niet lekker, nee. Nee, want hoe raakt dat jouw bedrijf als het doorgevoerd zou worden? Nou ja, goed, sowieso financieel. Ik moet behoorlijk wat mest afvoeren, zeg maar. Ik moet er kunstmest voor terugkopen. Mm-hmm. Mijn eerste inschatting dat het tussen de 25.000 en 30.000 euro per jaar kost. Dus dat is gewoon een aanlating. En ja, voor de rest, ik snap het eigenlijk niet. Want ik heb gewoon mest in mijn kelder zitten van mijn eigen dieren. Ja, want jij hebt hoeveel koeien heb jij? Ik heb er 125. Ja, dus die produceren mest en dat rij je uit over het land? Precies. Ja, die rij ik uit over mijn land, over mijn eigen land. Hè. Dus ze hebben over een kringloopgedachte. De eigen poep van de eigen koeien gaat over het grasland. Een klein beetje over het bouwland. Dat gaat vervolgens weer groeien. En ik maai of de koeien grazen het, zeg maar. En er wordt weer melk van geproduceerd. Kijk, dat past mooi. Nou ja, goed. Mest, dierlijke mest op grasland spoelt nagenoeg niet uit. Nee, en uitspoelen betekent, daarmee bedoel je dat het wegspoelt het oppervlaktewater in, hè, de sloten in. Correct. Dus dat is het nadeel van mest. Mest kan opgenomen worden in dat grasland, maar er spoelt ook wat weg naar de sloten en dat weer niet goed voor het water. Nou ja, dat is er eigenlijk om begonnen, zeg maar. De regelgeving is, zeg maar, dat we een bepaald aantal milligram nitraat in ons grondwater mogen hebben. Ja. En daar worden we ook elk jaar op getoetst. We halen het nog niet overal de norm, maar het blijkt wel dat de bedrijven die derogatie hebben, zeg maar, die uitzonderingsnorm hebben, mm-hmm. eigenlijk die norm wel halen. Dus eigenlijk is dat hartstikke goed. Maar eigenlijk, ik hoorde jou net zeggen van ik moet dan mest gaan afvoeren. Dat moet dan ergens naartoe, daar moet je voor betalen. En ik ga dat dan kunstmest voor terughalen. Wat heb je er dan aan dit besluit? Ja, goed, de vraag stellen is hem denk ik beantwoorden. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee wat men hier nu mee wil bereiken, zeg maar. Oké, okay. Ties Joosten, even helpen. Enig idee wat ze hiermee willen bereiken? Ik denk wel dat er wel enige logica in zit. Kijk, om heel even erop te reageren. Kijk, er moet natuurlijk meer kunstmest op als je minder dierlijke mest gooit. Als je ervan uitgaat dat er dezelfde hoeveelheid gras en dus dezelfde hoeveelheid melk van dat land af moet komen. Mm. Als je ervan uitgaat dat dat ook minder mag zijn, dan hoeft er natuurlijk niet per se kunstmest voor in de plaats te komen. Nou kan meneer Kloosterboer dat natuurlijk niet alleen. Er zal ook de banken bij moeten helpen, de overheid bij moeten helpen. Want als meneer Kloosterboer minder produceert, ja, dan krijgt hij misschien zijn bedrijfsmodel niet meer rond. Maar dat er per se maar kunstmest voor terug moet komen, dat is natuurlijk niet een gegeven. Dat is alleen maar het gevolg als je aanneemt dat er dezelfde hoeveelheid melk van moet komen. Aha, dus eigenlijk gaat het om de vraag, moeten de boeren misschien ook op dit punt wel een beetje inkrimpen, Geert-Jan Kloosterboer? Nou ja, goed, dat is een wezenlijke vraag. Die vraag die hangt ook al boven de sector, is ook gesteld eigenlijk aan de samenleving. Ja. Kijk, als ik geen kunstmest meer strooi, zoals inderdaad, dan haal ik minder van mijn land af. Dan geef ik mijn koeien minder melk. En dan, nou ja, goed, mensen die bijvoorbeeld een biologische bedrijfsvoering hebben, die hebben dit al. Maar ja, goed, je mag wel weten, die hebben een behoorlijke hogere melkprijs. Dat moet ook, want anders kan het gewoon niet uit. En die produceren in een markt die beschermd is. Met dat er te veel mensen omschakelen van het gangbare wat ik ben naar biologisch, dan overspoelt men de markt met die producten. En dan is er marktuitval, vraaguitval. En dan is er nog even die model voor de boer. Dus het is, ik denk wat een idyllisch of een te optimistisch gedachtegoed wat te veel uitgedragen wordt. Is dat inderdaad zo, Ties, zou dat kunnen zijn, dat je een te optimistisch gedachtegoed schetst hier? Dat denk ik niet. Ik denk ook op dit moment hebben we ook een unieke situatie dat eigenlijk de prijs voor gangbare en de prijs voor biologische melk juist heel dicht bij elkaar ligt. Volgens mij betaalt Friesland Campina nu 60 euro voor 100 kilo gangbare melk en 62,50 euro voor biologisch. Dus het verschil is op dit moment echt extreem klein. Dus wat dat betreft zou je juist zeggen, dit is juist het moment om over te stappen. Nee, maar goed, meneer Kloosterboer heeft... Nou ja, wel als je die overgangsperiode makkelijk en soepel wil laten verlopen. De prijs voor gangbare melk is nog nooit zo hoog geweest. Maar goed, dan nog kan meneer Kloosterboer het natuurlijk niet alleen. En inderdaad, de markt voor biologisch is ten dele afgeschermd. Mm-hmm. En dat doet het. Uiteindelijk zal de consument dus ook een hogere prijs voor melk moeten betalen. Dat is gewoon zo. Geert-Jan, even om te schetsen, want we zitten natuurlijk midden in die stikstofdiscussie. Dat is een uitspraak van de hoogste rechter geweest in Nederland. Waardoor we in dat debat zitten nu. Dit is een andere route. Hè. Dit komt uit Europa. En dat mensen niet denken, dit gaat over hetzelfde. Of is het wel hetzelfde? Ja, uiteindelijk heeft alles met elkaar te maken, weet je wel. En Nederland ook, we zijn al met het 7e actieprogramma, voor mij het 8e actieprogramma, maar komt er al aan. Met betrekking tot stikstof zijn we bezig. Dus dat we erover na moeten denken met elkaar. ben ik 100% mee eens. Maar ja, wat dan de weg is, kijk, zolang wij in de supermarkt prediken voor altijd de laatste, twee halen, één betalen. Kijk, dan zijn wij niet bereid om meer te betalen voor een product wat aan misschien wel strengere milieueisen voldoet. Kijk, en daar zit de switch en daar kan de bank wel bij helpen. Maar wat gaat de bank doen? Kijk, ook al heb ik een product wat niet representatief is voor een markt, zeg maar, voor een bepaald marktaandeel. Dan doe ik als ondernemer iets niet goed. Maar toch even, kijk, Nederland kreeg die uitzondering en die heeft Nederland ook gehouden na een heel aantal jaar. Maar daar in ruil voor moesten wel wat milieuzaken op orde komen. Je noemde net al eventjes het uitspoelen naar het oppervlaktewater. Daar is het niet allemaal op orde. Is het ook zo dat Europa daar nu de grens in trekt? Van luister Nederland, jullie hebben lang genoeg de tijd gehad om te bewijzen dat je het aan de natuurkant wel netjes zou doen. Dat is niet gelukt, dus nu kappen we met die uitzondering. Nou, het is gekoppeld aan heel veel zaken. En dat vind ik eigenlijk best wel jammer, moet ik zeggen. Nee, niet dat ik het er niet mee eens ben, begrijp me niet verkeerd. Maar ik zeg het zo even, het actieprogramma zit erbij aan gekoppeld. Het addendum wat momenteel opgesteld is, is eraan gekoppeld. Maar dat staat eigenlijk in mijn optiek wel wat los van de delegatie die we nu hebben. Zeg maar. We moeten nu eens kijken, ook gewoon op bedrijfsniveau. Kijk, wat gebeurt er bij mij op bedrijfsniveau als de delegatie vervalt? Ik heb nu 80% grasland, 20% bouwland. Dat is een eis van Europese Unie om aan derogatie te voldoen. Als dat losgelaten wordt, kan ik weer 10% meer bouwland maken. Want die eis wordt losgelaten. Dat gebeurt ook. Heb je meer bouwland. Nou, de melkveehouders zitten toch veelal op zandgronden. Want daar is goed veehouderij te bedrijven. Mm-hmm. Nou, zandgrond is wat gevoeliger voor uitspoeling. Dus je krijgt het eerste jaar krijg je weer meer uitspoeling in het water. Gaan we na een jaar meten, zeg maar, na derogatie, dan zul je zien dat de waterkwaliteit juist achteruit gegaan is in plaats van vooruit. Oké, dus als jij het anders gaat doen, eigenlijk in lijn met dit verbod op die uitzonderingsregels, wordt het eigenlijk nog erger met het oppervlaktewater. Nee, we hebben het in Duitsland het ook gezien. De derogatie is op een gegeven moment afgegaan. En is eigenlijk de waarden zijn de verkeerde kant op gegaan. Is dat inderdaad een risico, Ties, dat we het neveneffect bereiken van deze maatregel? Nou, ik denk dat nog wel een klein beetje te bezien valt. Kijk, dat ligt allemaal maar aan welke aannames je doet. Nogmaals, als je ervan uitgaat dat dezelfde hoeveelheid voedsel van dezelfde hoeveelheid land moet komen, ja, dan heb je allerlei nevenrisico's. Maar dat is natuurlijk ook niet per se waar de Europese Commissie ook op uit is. Die wil dat ook de Nederlandse landbouw verduurzamen. Dat betekent ja, een minder grote veestapel. Minder aanvoer van veevoer van elders. En dus ook minder mest die je overblijft en met uitspoeling naar het oppervlaktewater. Mm-hmm. En het probleem daarbij is dat de Europese Commissie dat heel graag wil, maar eigenlijk maar een heel beperkt aantal wapens in handen heeft om dat af te dwingen. Afpakken van de derogatie of het inkrimpen van de derogatie is maar een van de weinige stokken die de Europese Commissie eigenlijk heeft om Nederland in het gereel te dwingen. Ja. En net zoals wij ons te houden hebben, of net zoals andere landen, als Nederland een groot punt maakt, als andere landen zich niet aan de begrotingsregels houden of aan de rechtsstaatregels, zeggen die andere landen nu, ja, maar Nederland, dan moeten jullie ook aan de bescherming de regels houden die we hebben afgesproken om de natuur te beschermen. Ik denk, heren, dat ook hier het laatste woord nog niet over gesproken is. Eén vraag nog, Geert-Jan, tot slot. We zien elke dag protesten, trekkers die blokkades opwerpen in de stikstofdiscussie. Gaan jullie nu met de trekkers naar Brussel toe? Of? Ja, dat is een aardig eindje rijden van mij uit, maar maar dit is wel weer een aderlating. Laten we eerlijk zijn. Kijk, we hebben het over kringlooplandbouw. We gaan nu dierlijke mest weghalen, zeg maar. We gaan terugplaatsen voor kunstmest. Ties zegt, we gaan dan misschien naar een andere manier van bedrijfsvoering toe met minder koeien. Nou, het verdienmodel is al onder druk. Gaat dan nog meer onder druk staan. Nou, kijk, dit is wel een klein beetje olie op het vuur in de protesten die nu zijn. Het is natuurlijk ook dat we net voor een reces dit eruit gooien. Nou, ik heb er niet een heel goed gevoel over en ook niet heel veel goede woorden voor over. Nee, dat was me al duidelijk. mag ik jullie hartelijk danken, melkveehouder Geert-Jan Kloosterboer en Ties Joosten van Follow the Money. Het is tijd voor onze satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de Week van Diederik. Goedenavond. Ja, de kans is groot dat u op dit moment in de file staat. Het is het begin van de vrijdagavond en vanmiddag is de zomervakantie begonnen in de pittoreske schoolregio Midden-Nederland. De ANWB waarschuwde vandaag voor een extra drukke zomer op de wegen. Dus dit leek me het ideale moment voor een paar tips om de file door te komen. Want we vertellen op de radio wel vaak waar een file staat, maar we vertellen eigenlijk nooit hoe je daar mee om moet gaan. Dus bij deze tip 1, zoek wat afleiding met bijvoorbeeld een leuke podcast. Je hebt tegenwoordig best wat leuke podcasts. Bijvoorbeeld een podcast over wielrennen, of een podcast over het Amerikaanse rechtssysteem, of een podcast over Boer zoekt vrouw, of een podcast over Kruidnagel, of een podcast over de buitenwijken van Bratislava, of een podcast over grijze Luxaflex, of een podcast over dat er soms van die wolken zijn aan het eind van de middag, dat je denkt, oh, nou gaat het regenen. En dan gaat het toch niet regenen. Die is heel leuk, met Louise Fresco en Ron Boshart. Of een podcast over de parkeerplaats achter de Jumbo in Elspeet. Kortom, genoeg keus. Tip 2. Dat is acceptatie. Accepteer de situatie zoals die is. En probeer ook de schoonheid van de file te waarderen. Een file is namelijk een gesublimeerde versie van het leven zelf. Hè. Je bent onderweg, net als alle anderen om je heen. Je bent nog niet zo ver als je zou willen. Sommigen zijn al een stukje verder, anderen zijn nog wat minder ver. Maar het heeft niet zoveel zin om jezelf met die anderen te vergelijken. Je kunt de anderen om je heen wel zien, maar alleen de buitenkant. Wat er zich binnenin afspeelt, dat weet je niet. Hooguit een beetje bij degene die het dichtst bij je staan. Iedereen heeft zijn bagage, maar het meeste blijft verborgen. Vaak heb je het gevoel dat je stilstaat en soms is dat ook zo. Maar er komen altijd weer momenten dat er toch weer nieuwe beweging op gang komt. Als je maar ver genoeg vooruit kijkt, kun je het vaak al een beetje zien aankomen. En even later ga je zelf ook vooruit. Meestal schoksgewijs. En misschien niet altijd zo snel als je wel zou willen. Maar uiteindelijk kom je steeds dichter bij je doel. Je denkt aan hoe je hier terecht bent gekomen. En dat het allemaal zo anders had kunnen lopen als je andere afslagen had genomen. Maar het is gegaan zoals het is gegaan. En dat is goed zo. Dit is jouw weg. Dat is tip 2, acceptatie. En tot slot tip 3. Pak gewoon de eerstvolgende afslag en dan ga je gewoon binnendoor. Via de N226 kom je langs Leusden-Zuid en even later bij de rotonde rechtdoor naar Woudenberg. Krijg je het viaduct bij de A12, ga je onderdoor. Pak je daarna de N225 richting Wageningen. Zit je zo weer op de A50. Ja, het is 50 minuten langer. Maar ja, alles beter dan die stomme file natuurlijk. Veel succes allemaal. En tijd om je podcastje te luisteren. Dankjewel, Diederik Smit. Ja, gaan we even naar Wimbledon. Marcella Mesker kijkt de partij Djokovic tegen Norrie. Is die al op de fiets richting zijn flat, weet die Norrie? Nou, bijna. Eén game verwijderd van het rugzakje en de fiets. Want het is 5-3 in de vierde set voor Novak Djokovic. Die moet zich wel blijven concentreren. Want Norrie doet een alles of niets poging. Natuurlijk aangevuurd door die Britse fans. Heeft zijn niveau opgekrikt. Slaat veel winners. Staat nu ook weer 30-0 op eigen service. Dus doet gewoon wat hij moet doen. Gaat daar aansluiting vinden en houdt de achterstand bij één break. Maar Djokovic met één been in de finale. 5-3 voorsprong in de vierde set. Dit is de dag met Hans van der Steeg. Ja, Russische dwerghamsters, chinchillas, ik had er nog niet van gehoord. Stokstaartjes, egels en servals vanaf 2024 mogen deze dieren niet meer in uw huis gehouden worden. Minister Staghouwer van Landbouw publiceerde deze week een lijst met slechts 30 dieren die vanaf dan nog wel gehouden mogen worden. En dat allemaal om het dierenwelzijn in Nederland te verbeteren. Is deze lijst wel zo'n goed idee? Daar ga ik over praten met Niels Kalkman van de Dierenbescherming, Gerrit Hofstra van Die Bevo, dat is de brancheorganisatie voor ondernemende huisdierenspecialisten, en met fokker van Savannah-katten, Eveline Beek. Goedenavond allemaal, welkom. Meneer Kalkman, heeft u eigenlijk zelf dieren? Jazeker. En welke heeft u? Ik pak de lijst er even bij. Ja, ze staan er allemaal op. Welke zijn het? Degene die meest bovenaan staat, denk ik, de hond. Ja, die staat hier onderaan. Onderaan. Afrikaanse dwergrelmuis staat bovenaan. Nee, die heb ik niet. Nee, ik heb gewoon heel keurig Nederlands een hond en een kat. Oké, die staan erop. Ik begrijp dat het op het kantoor van de dierenbescherming feest was van de week, toen deze lijst werd gepubliceerd. Ja, we hebben gelijk taart gehaald en we met z'n allen bijna letterlijk de slingers opgehangen. Op de bureaus gestaan. Waarom eigenlijk? Nou, hier strijden we al 30 jaar voor. Oh, echt? Het heeft er heel vaak in andere vormen een soort van gelegen, toen toch niet doorgegaan. Een proces eroverheen en eindelijk na 30 jaar hebben we nu wat we willen. En waarom is het belangrijk dat er een lijst ligt van 30 dieren die we in ons huis mogen hebben? Het is duidelijkheid. Op het moment dat je een huisdier wil, dan kun je gewoon kijken welk huisdier heeft het ministerie geschikt geacht om te houden. Wat is goed en wat kan en wat is voor dierenwelzijn ook goed. En vooral heel veel dieren waarvan we nu denken met z'n allen van, goh, zou je die wel in je huis moeten hebben? Een aantal daarvan is van de lijst gevallen. En daarvan heeft het ministerie dus gezegd, die zijn niet geschikt als huisdier. En dat is voor ons echt pure winst. En welke viel u het meest op, die er afgevallen was van die lijst, waarvan u dacht, hey, die staat er ook niet eens meer op? Opgevallen vind ik een beetje een moeilijk woord, maar ik had wel, toen ik hem zag, van die chinchilla, wij kennen hem uiteraard wel, daar hadden wij al wel van gedacht van, daar gaat wel wat gedoe over. Ja, wat meneer Hofstra van Die Bevo, wat is dat, een chinchilla? Een chinchilla is een knaagdiertje uit de bergen van de Andes. Klinkt heel lief. Werd vroeger heel veel gehouden voor de vacht. als bond... producent, maar tegenwoordig inderdaad vooral als gezelschapsdier. En ze zijn in allerlei leuke kleurtjes gefokt. De natuur, in de natuur komen ze nauwelijks meer voor. En de vorm die in gevangenschap gehouden wordt... is er ook enigszins van afwijkend. En in de CITES-regelgeving wordt die ook anders behandeld. Okay. Was bij u op kantoor ook feest toen deze lijst bekend werd... van 30 dieren die we mogen houden vanaf 2024? Nee, niet echt. Waarom niet? Nou, wij zijn in principe tegen een positief lijst. En deze positief lijst is echt wel heel erg slecht. Maar waarom bent u in principe tegen een positief lijst? Nou, we zijn erg voor dierenwelzijn. Ja. Maar, zeker voor gezelschapsdieren. Laten we gewoon eerlijk zijn. Je houdt zo'n dier voor je plezier. En dan moet er ook enige. Dan moet dat dier ook gewoon zo goed houden. Ja, maar soms hou je misschien wel eens een dier in huis waarvan je denkt heel leuk en lief, maar dat dan toch niet helemaal goed gaat. Nee, en daarom zul je er van tevoren ook goed over na moeten denken over een dier. Goed moeten laten informeren door mensen die daar wat over weten. Bijvoorbeeld de verkoper van de dieren. En dan hoeft de overheid niet over te beslissen met een lijst van 30 dieren? Nou, ik vind dat de overheid mag best wat willen met betrekking tot dat dierenwelzijn. Maar dan zullen ze wat je nu doet, is nu leg je een lijn van 30 dieren die wel gehouden mogen worden en 30 dieren die niet en een heleboel dieren die niet gehouden mogen worden. Mm-hmm. Maar de dieren die wel gehouden mogen worden, bijvoorbeeld het konijn, is denk ik een van de dieren die gemiddeld gesproken. Je kunt ze prima houden, maar gemiddeld gesproken denk ik dat het dierenwelzijn van het gehouden konijn, particulier gehouden konijn, een van de dieren is die het minste dierenwelzijn heeft. Oh, waarom? Terwijl bijvoorbeeld particulier gehouden tapiers, ja, waar echt een specialist in zit, die daar heel veel interesse in heeft, daar is het dierenwelzijn best goed geregeld. Het gaat dus om hoe de eigenaar ermee omgaat. Dat hoor ik u zeggen. Nou, gaan we eens even naar zo'n eigenaar toe, Eveline Beek. Als u meekijkt trouwens via de webcam van NPO Radio 1... dan kunt u Eveline Beek zien. Je zit voor een hok en ik zie iets bewegen achter je. Wat is het? Dat is onze savannekat die je nou ziet. En de serval komt ook zo voorbij. Oh, je hebt ook een serval. Wij hebben één serval. Maar die mag niet meer straks? Nee, waarschijnlijk niet meer. En ja, dat vinden wij dus echt heel erg jammer. Want wij staan ook niet achter de positieflijst. Beschrijf mij de serval eens. Wat is het karakter van... Ik zie hem nog steeds niet, maar hij zal ergens in je buurt lopen. Oh, ja. Nou, het karakter van een serval... Nou, een serval is eigenlijk een grote... katachtige met het heeft wel wat wildere eigenschappen natuurlijk. Want best gevaarlijke tanden, ja, daar is die denk ik. Nee, geen gevaarlijke tanden. Oh. Dat ja, een kat kan ook bijten. Een serval, ja, zal dat niet gauw doen. Ik ben nog nooit door mijn serval dat die me moedwillig pijn heeft gedaan. Wel eens per ongeluk natuurlijk met spelen, maar dat doet een normale kat ook. Hmm. Dus het gaat erom, zoals meneer Hofstra net ook al zei... het gaat erom hoe de eigenaar met het dier omgaat. En u zegt, van daar heeft de overheid niks in te bepalen? Nou ja, ik vind dat een beetje lastig... dat de overheid daarin iets te bepalen heeft. Ik vind vooral dat de mensen zelf gewoon moeten weten waar ze aan beginnen. En ik ben echt een voorstander van de houderijvoorschriften, zodat De houderijvoorschriften? Ja, dan krijg je eigenlijk voorschriften hoe je zo'n dier moet houden. En dat vind ik eigenlijk dat dat bij meerdere dieren moet. Niet alleen bij de serval, want het stukje net over het konijn vond ik heel mooi. Want daar ben ik het volledig mee eens. En meestal wordt een konijn slechter gehouden als bijvoorbeeld een serval. Ja, oké. Okay. En dat... Ja. Ja, meneer Kalkman van de Dierenbescherming, u bent voor die lijst. Zit daar wat in, wat Evelien en meneer Hofstra net ook, wat ze allebei aangeven eigenlijk? Van luister, zeker. Je moet naar de eigenaar kijken. Niet zozeer vooraf zeggen die wel, die niet. Allebei een beetje. Kijk, als ik naar Evelien kijk en ik kijk naar de servals die achter haar lopen... en ik kan wat dat betreft bij meneer Hofstra aansluiten. Volgens mij zijn we geen van allen hier van mening... dat Evelien slecht met haar dieren omgaat en slecht voor haar dieren zorgt. Dat kunt u nu al zien. Geweldig. Nou ja, als ik haar verhaal hoor, dan spreekt er een bepaalde passie uit. En dat is inderdaad wel wat meneer Hofstra zegt. Mensen die dit soort dieren houden, hebben daar passie voor. Doe net dat stapje extra. En als je dat vergelijkt met inderdaad vooral de massa aan konijnen... waarbij de gemiddelde eigenaar dat misschien net iets minder heeft... daar kan kan ik in meegaan. Mm-hmm. Verandert niet dat er nu wel eigenlijk een wetenschappelijke basis ligt dat los van hoe je zo'n dier houdt, die eigenlijk gewoon niet geschikt wordt geacht door wetenschappers. Dat zijn wetenschappers die het ministerie daarvoor heeft ingehuurd. Ja, en dat is nu de wetenschappelijke basis die er ligt. Ja, en wat is die? Wat is dan de wetenschappelijke basis? Nou, ze hebben naar de dieren gekeken in het kader van dierenwelzijn natuurlijk. Wat heeft het dier nodig? En ook risicoafwegingen wat betreft dierenwelzijn en risico voor de mensen ook. Zoonotisch risico bijvoorbeeld wordt erin meegenomen. En daar komt gewoon een keiharde lijst uit met 30 dieren. En daar staat die serval inderdaad helaas niet op. Zoonotisch risico is het risico dat dieren een virus of een bacterie overbrengen op mensen. Meneer Hofstra, zie ik heel hard nee schudden nu. Nou ja, kijk. Over die wetenschappelijke basis gaat het dan? Die wetenschappelijke basis is gewoon heel erg slecht. Dit is geen wetenschappelijke basis. Dit is een vinklijst met een aantal vragen waarop een vinkje is gezet. En er wordt geteld in hoeveel categorieën een vinkje komt. Dat klinkt wel heel wat anders dan een wetenschappelijke basis. Wie van u heeft nu gelijk? Ik zal een leuk voorbeeld geven, als ik mag. Dat is de Russische dwerghamster. Even op de lijst kijken. Die staat er niet op. Die mag je niet houden meer. Nee, die mag je niet houden. Als hij één in één risicocategorie minder zou scoren, zou je hem wel mogen houden. Eén risicocategorie waarin die scoort, dat is het feit dat hij niet tegen het Nederlandse klimaat kan. Dus op zich relevant, zou je kunnen zeggen? Nou ja, het is zo'n groot beestje, die hou je binnen. Wij kunnen ook niet tegen het Nederlandse klimaat. Als wij naakt de hele winter buiten moeten leven, gaan we ook dood. Dus als je dat dier dan inderdaad... En dit soort dieren hou je altijd binnen. Ik ken niemand die Russische dwerghamsters buiten houdt. U praat nu op een toon dat u zegt, ik vind het compleet belachelijk. Dit is lijst. Echt... Kijk, als er dit soort fouten in zitten, dan is die wetenschappelijke onderbouwing toch ook gewoon helemaal... Die slaat helemaal nergens op. Meneer Koopman? Ja, ik ben er niet per se fan van om wetenschappelijke onderbouwing in twijfel te trekken. Daarom verschillen wij misschien van mening. Maar op dit punt, wat meneer Hofstra net noemt, dat hij op dat risicopunt basis daarvan daarop niet scoort en dus niet gehouden mag worden. Ja. Klinkt vrij logisch. We gaan ook niet naakt buiten lopen, nee. Nee, dat ben ik niet van plan om in de winter te doen. Nee, in de zomer is het prima te doen. Er zijn dan ook nog andere eigenschappen waarop die niet geschikt wordt geacht. Het is een optelsom. En ja, het verschil tussen ons daarin is denk ik dat ik de wetenschappelijke onderbouwing daarin wel vertrouw en aanmoedig. Met als gevolg dat er nu een lijst ligt waar heel duidelijk wordt gezegd dit dier wel en dit dier niet. Ja. Maar leg dan eens uit waarom het een goed idee is om een dier wat in Nederland altijd binnen gehouden wordt te toetsen aan de risico's als je hem buiten houdt. Als je me dat uit kunt leggen, dan is het niet eens wetenschappelijk, maar als je me dat uit kunt leggen, dan zijn we een heel stuk verder. Ja, ik weet niet of me dat gaat lukken, wat we sowieso vinden. Nee, dat gaat je niet lukken. Nee, geef hem die kans nou. Ja, sorry. Nou ja, het staat sowieso ook niet in de wet vastgelegd dat wij het recht hebben om een huisdier te bezitten. Hè. Laat staan een Russische dwerghamster. En op het moment dat de wetgever daar wel naar kijkt en daarin vaststelt van, nou, volgens onze maatstaven, waarvan wij nog steeds denken van, goh, dit zijn goede maatstaven, is dat dier niet geschikt om te houden. Ja, dan ja, wij vinden dat goed nieuws. Het is eindelijk duidelijkheid wat dat betreft. Ja, eindelijk duidelijkheid. Dat is waarvan u zegt, dat is fijn. Eveline Beek, ik ben trouwens de serval weer even kwijt. Die is even weer weggelopen. Die is weer weggelopen. Of ligt hij daar? Ja. Nee, daar ligt, hij is nee, ja, hij is naar voren gelopen. Wat zou er in uw ogen moeten gebeuren om dierenwelzijn te verbeteren? Niet zo'n lijst. Ja. Nee, ik ben echt tegen de lijst. Ik ben echt voor die houderijvoorschriften, waarin gewoon echt beschreven staat hoe je een dier moet houden. En doen ze in Duitsland ook, hè, geloof ik. Ja, klopt. In Duitsland hebben ze dat. En daar gaat het ook veel beter als in Nederland. Het verbieden is gewoon niet handig. Nee. We kunnen beter gewoon weten hoe dat we voor deze dieren moeten zorgen, zodat echte mensen die de liefde en passie ervoor hebben en die voor zo'n dier kunnen zorgen, menig serval zit gewoon heel goed. Ja. En het zijn geen gevaarlijke dieren. Een serval is, ook als hij ontsnapt, hij zal niet zomaar iemand aanvallen. Hij zal vluchten. Dat hoor ik dan mensen ook zeggen, wiens hond iemand bijt, en dat doet hij normaal nooit, zeggen ze dan. Ja. Maar ja, een hond is ook een risico. Ja. Elk dier. Het ligt eraan hoe je ermee omgaat. Ik zal nog even op die lijsten kijken. Ik vind toch de grote Egyptische renmuis, die zou ik dan wel willen hebben. Die mag. Mag ik jullie... Nou ja, op de waterbuffel, dat gaat ook wel ver. Ik wil jullie hartelijk danken. Eveline Beek, Gerrit Hofstra en Niels Kalkman. Gaan we tot slot nog heel kort even naar Marcella. Wimbledon, gaat Djokovic het binnen tikken? Ja, na een valse start toch een simpele 4-set overwinning van Djokovic tegen Cam Norrie. Zondag dus de Wimbledon finale voor Novak Djokovic. En dan speelt hij tegen de Australische bad boy van het tennis, Nick Kyrgios. Ja, want die was door zonder te spelen, want Nadal trad niet aan. Dankjewel Marcella, dank jullie allemaal voor jullie deelname aan deze uitzending. Dank u voor het luisteren. Zometeen op deze zender Mangiare. Petra Posso interviewt dan Bas Wiegel over koken voor Volendam. Straks om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken, met dan ons wekelijkse nieuwsforum. Wens ik u voor nu een heel fijn weekend. NPO Radio 1.